Nie zrozumiesz tego, bo nie masz kiedy zastanowić się. Choć najlepiej jest ci sobą, spróbuj wczuć się w innych też. Nigdy tego nie zrozumiesz, więc pozostań proszę takim, jakim najlepiej być umiesz. Nie udawaj piórek cudzych, nie nakładaj. Po co ci cała ta maskarada? Wierz mi, nie wypada mówić, że znasz, czym jest samotność, gdy przyjaciół masz tysiące, nawet i dość. Czym jest nieszczęście, gdy zawsze sprzyja los? Jak się czuje niemy, kiedy ty zabierasz głos? Nigdy nie pojmę, co to znaczy strach czuć. Mam w torbie do domu klucz, gdy ktoś mówi wróć. Będę tam zawsze, ludzi samotnych nie widzę, choć co dzień na nich patrzę. Taram, ta, ta i nigdy. Nigdy nie wczujesz się we mnie, a nie ja w ciebie, to pewne. Kto po schodach idzie, nie zrozumie tego w windzie. Nie możesz być na moim miejscu, stojąc gdzie indziej. I nigdy też nie zrozumiem mężczyzny, co stara się być palantem. Nie wczuwam się w układ oparty o prawdę jednym kantem. Dla mnie to lipa, nie tandem. Nie zrozumiesz tego, bo nie masz kiedy zastanowić się. Choć najlepiej jest ci sobą, spróbuj wczuć się w innych też. Nie wiesz tego i nigdy nie zrozumiesz, czym jest pokora, jeśli karmisz tylko dumę. Przegranej smaku nie znasz, a mówisz, że ją przełknąć umiesz. Więc nie rozumiesz tego i nigdy nie pojmiesz, w czasach pokoju, czym był lęk na wojnie. Mając ręce wolne, nigdy nie poczujesz, jak to jest, gdy coś ruchy krępuje. Jak wygląda bieda, nigdy nie uwierzysz, bo tobie zawsze się należy. Czym jest brzydota, ty nigdy nie poznasz, bo piękna jest twoja twarz. Czegoś dotkniesz raz, już to umiesz, wyławiasz emocje w beznamiętnym tłumie. Ale jednego nigdy nie zrozumiesz, spokojnie żyjąc, trwając, nigdy nie doświadczysz, jakie to uczucie, kiedy śmierć na ciebie patrzy. Nie zrozumiesz tego, bo nie masz kiedy zastanowić się. Mam zasady, choć czasem je łamię, to opieram życie o nie. Nie wczuwam się w oszusta, na pewno go nie osłonię. O nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie wczuję się w naukowca, jestem lenie, myśli błądzą po manowcach. Mam farta, nie zrozumiem pechowca. Skąd mam wiedzieć, co czuję, blondynka w korsie? Jestem brunetką, częstym autobusu gościem. Jeśli chodzi o problemy innych kobiet, żarówka mi nie świeci. Współczucia dla matek nie mam, bo nie mam dzieci. Nie mam dzieci, nie mam dzieci, nie mam dzieci, nie mam dzieci. Mam taki, nie inaczej, przepraszam za masę błędów i wypaczeń. Nie mogę stawiać się na waszym miejscu, proszę mi wybaczyć. Da, proszę mi wybaczyć. I to jeszcze nie koniec, to nie koniec. Fale flow gonię, nigdy nie zrozumiesz tego. Nie zrozumiesz tego, nas, parę słów i Lady K. Jeszcze raz, jeszcze 4:14. A ty pomyśl zanim zaśmiesz się o tym dziś właśnie. Nie zrozumiesz tego, bo nie masz kiedy zastanowić się. Choć najlepiej jest ci sobą, spróbuj wczuć się w innych też.